राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सबका स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है, सब सबके परमात्मा का अनुभव है। अपना प्रकृति है 8 प्रकार की, उसमें सबसे सूक्ष्म अहंकार है, मनोबुद्धि भी कहते हैं अहंकार है। तो अहंकार अपना प्रकृति है, आप भगवान की परा प्रकृति है, भगवान का स्वरूप है सत्ता, जो सब व्यापक है समझे सामान्य, उस सत्ता के साथ एकता है आपकी, चाहे सखी आदि रूप से आप अधिक मार्ग माने चाहे एक माने, दोनों में मर्जी माने, आप है वास में चैतन्य गान, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। वो स्वरूप आपका है, आपने शरीर को अपना मान लिया, यही गलती हुई है। तो कृपा करे शरीर को आप अपना न माने, अपना प्रकृति है। भूमि आपा वायु खन मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार सहित अपना प्रकृति है, ये आप नहीं है। अपरे हम इतना प्रकृति मेरी, मैं परा हूं, मेरी परा प्रकृति, आप सच्चिदानंद स्वरूप है। जो सामान्य सत्ता सब जगह परिपूर्ण है, उस सत्ता के साथ आपकी एकदम एकता है, ये मुक्त अवस्था है आपकी। के शरीर को अपना मानने से मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, ये 3 बात मानने से वास्तव में आप शरीर रूप हो गए, शरीर हुए नहीं हो, आपने मान लिया है। मानने पर भी आपका स्वरूप शरीर से अलग है ही, क्योंकि शरीर में छूट जाएगा, आप चले जाओगे तो शरीर में यहाँ पड़े ही रहेगा, अरे बना है माँ के पेट में, और यहाँ बड़े ये लोग यहाँ की चीज है, आप परमात्मा के स्वरूप है। जब तक आप परमात्मा के स्वरूप को अपना न माने, तब तक ये धर्म है, और जब आत्मा का स्वरूप मान लेंगे, जो सामान्य सत्ता है वो ही मेरा स्वरूप है, आज मूर्ति आज आज अभी अभी अभी इसी क्षण शरीर स्थोभ मानते है न क्रोति न लिपि नहीं, शरीर में स्थित हुए तो भी आपका तो होता नहीं है। ये पंचेतु गुणागुण सुवर्तनते है प्रयते गुण सुबुद्ध नान्य गुणे भी करता, ये गुण में प्रकृति में करता भोगता परंतु स्वप्न में अब है नहीं। आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा के साथ एक है, ये बात है अभी अभी है अभी, केवल आप स्वीकार कर लें बस, शरीर जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें बस, इतने काम है। दो बात है, एक पदार्थ एक क्रिया, ये दो प्रकृति स्वरूप है। तो प्रकृति का क्रिया स्वरूप है शरीर, पदार्थ रूप क्रिया है, पदार्थ रूप पर है शरीर, अथवा चलना फिरना खाना पीना आदि की क्रिया, ये क्रिया और पदार्थ है दो ही बंधन कारक है। पदार्थों की जगह तो आप परमात्मा को मान लें, क्रिया की जगह विश्राम मान लें, करना कुछ नहीं, केवल इतनी बात है। पदार्थ की जगह तो परमात्मा को मान लें, पदार्थ का आश्रय ले रहे भगवान का आश्रय, और क्रिया की जगह विश्राम। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, जाकी कृपा नवल देश मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम। वो परम विश्राम आप रूप है, आप है अभी अभी अभी, सब जितने सबका सब परम रूप है। केवल शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात मानी, यही बात है मैं विश्राम हूँ और परमात्मा का हूँ। पदार्थों की जगह परमात्मा का हूँ, क्रिया की जगह विश्राम है, कुछ करना नहीं है। ये है आप, वो कुछ करना नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय पुस्तकों का पढ़ना, सत्संग करना सुनना, ध्यान करना चिंतन करना समाधि करना, इसके लिए जो कि अपने स्वरूप में आप सिद्ध हो सके, उस योग्यता के लिए करना है। आप वास्तव है, योग्यता के बिना आप शुरू में स्थित होंगे तो दो बातें होंगी। आप एकांत होंगे तो नींद आ जाएगी, अथवा संस्कार स्मरण होगा। तो नींद न आवे संस्कार स्मरण नहीं हुए, इसके लिए जब ध्यान आदि करना है, ये करना आवश्यक है, आप में वो योग्यता आ जाए। है परमात्मा स्वरूप है जो जो परम विश्राम रूप है, परमात्मा का स्वरूप परम विश्राम है, वो विश्राम है आपका स्वरूप है, एकदम सच्ची बात है, एकदम निश्चित बात है, परम सत्ता रूप स्वरूप है। परम स्वरूप है विश्राम, उस विश्राम के लिए ये वचन स्मरण है, जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ध्यान है, समाधि है, ये सब उस स्थिति के लिए। तो ये करना चाहिए वो जब तक स्थिति नहीं हो। स्थिति क्या है, स्थिति होने में दो बाधा है मुख्य, 18 गुणी बाधा है और जगह, परंतु दोनों की मुख्य है, का तो संसार का चिंतन होगा अथवा नींद आ जाएगी। तो नींद आ जाएगी तो चिंतन नहीं होगा, और संसार चिंतन होगा तो परमात्मा चिंतन नहीं होगा। परमात्मा चिंतन नहीं करें, परमात्मा में स्थित है, चिंतन नहीं करना है, न संसार का न परमात्मा का न आत्मा का चिंतन नहीं करना है। चुप उस स्वरूप आप होगा, उस स्वरूप की व्याप्ति के लिए ये साधन है, जप है, ध्यान है, कीर्तन है, ये सब करना है, ये छोड़ना नहीं है। आप ऊंचे उठ जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे तो ऊंचे उठ जाएंगे आप, फिर जरूरत नहीं रहेगी। उसके लिए ये करना, सत्संग करना, ठीक समझना है, पुस्तकों को ठीक से समझो। अभी जो सर्व कल्याण के लिए पुस्तक छपी है उसमें 108 नंबर से है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। इसके ऊपर का वारा यहाँ से यहाँ से आप पढ़ो, आपको ठीक दिखेगा, ऐसे ठीक मन हो जाएगा एकदम। आप कृपा करो, कृपा करो, आपसे प्रेम पूर्वक मैं कहता हूँ कैसे पढ़ो। ये पैराग्राफ है ना, उनके बाद में तीन बात है, वो छोटा पा रहा है उसको पढ़ो। और अक्रिया ये साधन साध्य और साधन साधन का साधन साध्य और आगे अक्रियता अग्रता परमात्मा अग्रता का एक पृष्ठ वहां तक ठीक अनुभव हो जाएगा। वो परमात्मा सत्ता है, उसके साथ आप ये सत्ता है, तब भजन साल छोड़े नहीं, सत्संग छोड़े नहीं, पुस्तक पढ़ना छोड़े नहीं, स्वाध्याय छोड़े नहीं, कीर्तन छोड़े नहीं, नाम रूप छोड़े नहीं, वह अवस्था छूट ना जा, वह व्यवस्थित होने से छूट जाए तो परवाह नहीं करनी। तो अब छूट जाएगा, छोड़ना नहीं, वो स्थिति होने के लिए नींद भी नहीं आवे और संसार विक्षेप भी न हो, वो बात हटाने के लिए ये सब पढ़ना है, विश्राम होगा एकदम एकदम सबके लिए एकदम एकदम स्वरूप की स्थिति हो जाए। स्वाभाविक है वो आपके, केवल शरीर को मैं हूं मेरा मान लिया है, मेरे लिए मानी मान मान लिया है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, आप शरीर सब संसार के लिए, संसार शरीर एक है, संसार शरीर साथ में नहीं रहेगा, अरे परमात्मा साथ छोड़ेंगे नहीं, नरकों में जाओ तो छोड़ते हैं, बैकुंठ में जाओ तो साथ रहेंगे, मन शरीर में साथ रहेंगे, सीधी सरल बात है एकदम, बहुत सच्ची है एकदम। आप सबको हो तो सत्संग के समय में ये बता सकता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं है, तीन बात। अब दिन में पूछ रहे दिन बता दूंगा, पुस्तक बता दूंगा, पुस्तक साथ में हुआ एकदम सीधी सरल बात है। महान बड़ी भारी विलक्षण बात है, बहुत सुंदर बात है, सर एकदम आप सुनो मेरे पास है खास बात है, आपको साथ में लाए नहीं और जाओ तो ले जाएंगे नहीं, ये बात ख्याल ध्यान दो। आप साथ गए परमात्मा लेते हैं और कोई लेता नहीं, ठीक है। अब ध्यान देकर सुनो, एकदम ठीक समझ में आ जाएगी एकदम बात से, बहुत सरल है। हम सब को देखना दूंगा, आप ध्यान दो। वो आप हैं ऐसे सुगुण तो राजा कुछ काम करे तो सुगुण नहीं है, आप ऐसे हैं केवल उसको जानना है, केवल ध्यान देना, केवल उसको ख्याल करना है, बस एकदम और करना कुछ नहीं। आप हैं वो छोटे स्वाभाविक, संपूर्ण संपूर्ण जीवों की स्थिति उसमें स्वाभाविक है, ख्याल करना है। ये गुरुओं की ओर महिमा करते हैं उसी के है। सब महिमा उसे बता दी, बिल्कुल उसी दीवार है, मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतिम हो मैत्र हो मेघवाल हो कोई हो सब सुन सकते, सब बात सुन सकते, पशु पशु में समझने शक्ति नहीं है, अगर सहती हो तो भी समझ, भगवान ही मना नहीं है। खास ये बात है कि मेरा कुछ नहीं है, क्यों कि मैं कुछ साथ में रहा नहीं, माँ अठे पीछे मेरी, बाप भी बनाया है, बिस्तरी बनाई है, पुत्र बनाया है, मित्र बनाए हैं, अपना दादी बनाई है, सब अपने बना बना उठी है, ऐसा दूर जाएगा नहीं, लाखों करोड़ों भी जाएगा नहीं, कोटि भी जाएगा नहीं, ऐसा नहीं नहीं, अभी कुछ चाहिए नहीं, शरीर साथ मानने से चाहिए, शरीर साथ अपना मानने से रोटी चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, क्या चीज, अंदर जल दो, अंदर जल और कपड़ा मकान, शरीर को अपना मानने से, शरीर आप अलग हो कि शरीर बना मारे पेट में तो मैं तो नहीं अपने रहेगा, शरीर के रहता हो अपना कुछ नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, अहंकार अपना प्रति आप अलग है, अपना थोड़ा एकदम बहुत सच्ची सीधी बात है। ऐसे ही हो या शुभ काम तो अपने आ जाए, या कुछ किया जाए तो सुन लगे हुए क्या नहीं हो ऐसे कैसे कैसे ख्याल करना इतना सुगम काम को यही सुगम क्या है सुगम है सुगम क्या है ऐसे है सब की जरूरत है मनुष्य मात्र मनुष्य मात्र शरीर और संसार आपके साथ नहीं रहेगा ये नहीं रहता है आप शरीर के साथ कैसे हो बालक बना साथ रहता है जवानी साथ रहती है क्या वृद्धावस्था साथ रहती है क्या रोग साथ रहती है क्या निरोग साथ रहती है साथ रहते ही अहंकार है उसमें अभिमान है हम साथ रहते ही नहीं अपना पड़ती वो हम अपना पड़ती आप ऐसे आपके साथ ये नहीं है आप के साथ नहीं है कितनी सरल सीधी बात सतह एकदम बिल्कुल मेरा जब यही पड़ा रहेगा और उसको एकदम सरल बात है शरीर से अलग आप हैं ऐसे अलग होने पर आप समझ में बात आ जाएगी शरीर तो यहां बड़ा है यही रहेगा आप शरीर अलग हो बहुत सीधी बहुत सरल एकदम सरल नारायण नारायण नारायण